Adaś już spuścił oko, że już czas. Trzeba zacząć, więc ja jestem posłuszny. Łaska i pokój niech się wam rozmnoży przez dogłębne poznanie Boga i Jezusa Pana naszego, gdyż boska Jego moc darowała nam wszystko, co potrzebne do życia i pobożności przez dogłębne poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Tak, chciałem się przywitać z wami, bracia i siostry, dzisiaj. I znowu powtórzę się, ale bardzo się cieszę, że mogę tutaj być z wami. Jest naprawdę, jest to wielka radość dla mnie i takie świadectwo mogę złożyć, że naprawdę dożywam takiego pokoju ostatnio. No i właśnie tej radości, nie? Płynącej z prosto od Boga, ale też z, no właśnie z tej wspólnoty, którą razem możemy mieć i której mogę też być uczestnikiem. Jest to dla mnie szczególnie ważne, bo przez ostatnie miesiące gdzieś tam toczyłem też taką walkę w sobie. No i niektórzy bracia wiedzą o tym, ci, którzy gdzieś przy tej walce byli, co niektórzy zachęcali mnie do dobrych rzeczy, właśnie do tego, żeby się zgromadzać, szukać wśród zgromadzenia, wiecie, woli Bożej, zbudowania Bożego. I koniec końców poddałem się braciom, poddałem się Bogu i zbieram tego dzisiaj dobry owoc, a przynajmniej wierzę, że to jest jakiś, wiecie, taki dobry początek, nie? Bo też zdaję sobie sprawę, że podążanie za Bogiem, słuchanie Boga, odbieranie tej zachęty od Boga i przemiana życia, że jest to, nie jest to na pstryknięcie palcem. To są rzeczy, które trwają, a my w Bogu właśnie mamy trwać. Więc jeszcze raz chciałem o tym wam powiedzieć, jako że mam możliwość stania tutaj, się dzielenia, to naprawdę się cieszę. I zachęcam też do poddawania się czasem braciom, szczególnie tych braci, których znamy, gdzie wiemy, że oni idą tą drogą, to no warto gdzieś patrzeć w swoją duszę, w swoje serce, czy to, gdzie ono mnie prowadzi, czy to jest ta droga właściwa, ta doskonalsza, jak Słowo Boże mówi. Chciałem przeczytać pewien fragment z Ewangelii Łukasza. Jest to Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, od 38 wersetu do 42, do końca. Jest to 10:38. Tą historię wszyscy świetnie znają na pewno. Jest to historia o Marii i Marcie. To przeczytam. I stało się, gdy oni szli, że on wszedł do jednego miasteczka, a pewna kobieta o imieniu Marta ugościła go w swoim domu. Miała ona siostrę, która nazywała się Maria. Ta przysiadła u stóp Jezusa i słuchała Jego słowa. Ale Marta zajęta była przez wiele... Marta zajęta była przy wielu posługach. Przystąpiła więc i powiedziała: Panie, czy nie obchodzi Cię to, że moja siostra zostawiła mnie samą, abym usługiwała? Powiedz jej więc, aby mnie wsparła. A Jezus w odpowiedzi rzekł jej: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz się o wiele, a tylko jedno jest potrzebne. A Maria dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Przeczytałem to, bo ten fragment mnie No, dotknął ostatnio. I co tu zobaczyłem? Chcę się trochę właśnie tym podzielić, co ja tutaj widzę. Najpierw chciałem zerknąć na Martę. Wiele posług, wiele jakby. Ona robiła dobre rzeczy, zobaczcie. Miał u niej w domu, miał się pojawić sam Pan Jezus. I ona przecież dobre rzeczy robiła, chciała usłużyć Panu Jezusowi. My dzisiaj mówimy czasem, że się niewłaściwymi rzeczami zajmujemy, czyli takie, wiecie, rzeczy niepożyteczne, nie? No bo wiemy, czym są rzeczy niepożyteczne, które gdzieś nas odciągają, czy od Słowa Bożego, od myśli Bożej, od podążania za Chrystusem. Często są to rzeczy niepożyteczne, ale tutaj mówimy o Marcie, która miała gościć Pana Jezusa w swoim domu i ona posługiwała, czyli krzątała się, tutaj jest napisane, wokoło tych zajęć, żeby go ugościć. Podejrzewam, że to pewnie chodziło o przygotowanie, czy posiłku, czy wiecie, posprzątanie, nie wiem, no jakkolwiek, to już pewnie, no to możemy tu zobaczyć całą tą paletę rzeczy, które możemy wykonać, wykonujemy, kiedy gość ma przyjść do naszego domu. I tutaj mamy taką sytuację, że ona usługiwała. I mamy Marię, gdzie Pan Jezus mówi, że to jest, mówi, że tylko to jest potrzebne, to co Maria zrobiła. I tak zawsze się, gdy czytam Słowo Boże, zawsze mam takie pragnienie. Myślę, że to jest łaska od Boga, że mi to gdzieś dał na początku, kiedy mnie powołał, żeby iść za Nim. Mam takie pragnienie, żeby rozumieć, co to Słowo mówi, w sensie, żeby rozumieć, co jest Bogu miłe, o co Bogu chodzi tak naprawdę względem nas, tak? Jaki ma dla nas jakby rolę, czego my powinniśmy w ogóle szukać, co robić. I to jest jeden z tych fragmentów, kiedy Pan Jezus tu objawia pewną prawdę. I teraz jak o tej Marcie myślałem, to faktycznie było wiele w moim życiu gdzieś takich okresów, czasów, kiedy rozumiałem inaczej, jakby wiecie, to przebywanie u stóp Pana Jezusa, czy to goszczenie Go jest. I wiemy też niestety, że jest taka rzeczywistość w Kościele. Mamy różne doświadczenia, kiedy się ludzie zgromadzają, kiedy dbają o te wszystkie rzeczy, żeby przyjąć tego Pana Jezusa, ale może być tak, i czasem jest, że tego Pana Jezusa, wiecie, jakby no nie przychodzi, w takim sensie, że nie ma nikogo, kto byłby zainteresowany, żeby go słuchać. To są jakieś, wiecie, przeszłość. Ja nawet nie chcę tego za bardzo gdzieś rozdrapywać, bo to są takie rzeczy no, niefajne po prostu, nie? Ale wiem, że w naszym jakby człowieku, tym starym szczególnie człowieku, w tej naszej cielesności jest, no jest też i ta Marta, która no, dba o te rzeczy i mówię, nic to nie jest złego, wydawałoby się, ale my jako już dzieci narodzone z Boga, z góry, kiedy poznaliśmy Pana i zakosztowaliśmy tej cząstki, o której tutaj mówi Pan Jezus, powinniśmy bardziej jakby dążyć w stronę, wiecie, postawy Marii, żeby u stóp Pana Jezusa słuchać Jego, jakby stamtąd brać. Tam jest to źródło, tam jest życie i On to daje, i On to nazywa. I co? I życie płynie i stajemy przed różnymi wyborami bardzo często. I znowu ta moja zachęta dzisiaj, szczególnie do mnie przede wszystkim, bo to jest, ja tą zachętę ze słowa odebrałem i z wami się dzielę tą samą zachętą, do tego samego próbując zachęcić, że kiedy są te, wiecie, wybory, te pytania, to żeby wybierać lepszą cząstkę, żeby, no właśnie, szukać tej lepszej cząstki. Jeszcze trochę o tych cząstkach mówiłem, o czym Pan Jezus tu powiedział, że dobrą cząstkę wybrała. Może nadinterpretuję to trochę, ale jak patrzę na swoje życie wstecz, to widzę, że od Pana Jezusa dostałem wiele takich cząstek. Oczywiście tą pierwszą, podstawową, czyli tym fundamentem, było to usprawiedliwienie, które mi dał. W momencie, kiedy Duch Boży odezwał się we mnie i powiedział, że jestem, potwierdził, że jestem dzieckiem Bożym, to była ta cząstka, wiecie, ten fundament. I za to jestem Bogu wdzięczny. Ale wiem, że teraz, jakby już dalej idąc, doświadczałem tego i myślę, że chyba wiecie, o czym mówię, że On daje się poznawać i są takie przełomy w naszych życiach często, nie? Że pewne rzeczy rozumiemy, o pewnych rzeczach czytamy w Jego Słowie, ale później również przychodzi ożywienie tego Słowa, nie? Że już wiecie, że to już nie jest tylko przeczytane, ale to jest już też przeżyte, to jest coś, czego mi nikt nigdy nie odbierze. Nie? I Pan Jezus tutaj o tym mówi, że to jest cząstka, którą ona wybrała, która nie będzie jej odjęta. No ja to myślę, że poprawnym jest rozumieć to też tak, że nie odjęta w sensie, że już mi nikt tego nie zabierze, że to są, że przyszło przekonanie, wiecie, od Ducha Świętego z góry. No i tak bym chciał chyba szukać Boga, wiecie, u stóp Pana Jezusa, badając swoje serce i do tego też zachęcam siebie i wszystkich, żeby badać swoje serce, ale badać właśnie u stóp Pana Jezusa, czyli w tym miejscu, które tu jest napisane, bo inaczej po prostu nie da rady, tylko On ma to światło i tylko On może oświecić, wiecie, drogi nasze, tam, gdzie nie domagamy, tam, gdzie jeszcze potrzebujemy pouczenia, no to musi popłynąć od Pana Jezusa, bo to jest ta cząstka, która nie będzie odebrana i ona jest no, kluczowa, żeby iść dalej, tak? Te czynności Marty, one nie są kluczowe w tym sensie. One nie są kluczowe. Badać serce i słyszeć Boga, bo myślę też, że w takiej postawie, jak miała Marta, można też, wiecie, nie zauważyć, że On jest na przykład. Czasem nam się wydaje, że trzeba spełnić wiele, wiele warunków, żeby On się pojawił, żeby On był, ale to Słowo Boże tak tego nie warunkuje. Wręcz mówi, gdzie dwóch, trzech gromadzi się w moim imieniu, prawdziwie w Jego imieniu. Jeżeli są te serca, które szukają, no to On jest. To nie, tutaj nie trzeba jakichś warunków specjalnych, tych dookoła, nie? To tego nie ma. Musimy o tym pamiętać. I wybierać dobrą cząstkę i jakby u Niego szukać, u stóp Pana Jezusa. Chciałem zachęcić do czytania słowa, do modlitwy, do badania serca, do wniosków, które w związku z tym mamy, do gotowości na, bo tu zapisałem sobie, gotowość na płacenie, na ponoszenie kosztów. I te koszty są związane z naszym ciałem, z naszą cielesnością. Te koszty muszą być jakby też ponoszone. Musimy jakby... Ja nie jestem w tym miejscu, żebyście mnie dobrze zrozumieli, że jestem w miejscu, gdzie płacę jakby tą swoją... Ale chcę. Jakby widzę, że tą drogą trzeba iść i nie chcę tutaj się, wiecie, mamić inną drogą. Chcę siać dla Ducha. Do tego też chcę was zachęcić. Siać dla Ducha. Oczekiwać tego, co dobre, no i poddać życie Bogu w całości. I teraz ta cała zachęta, to musi być u stóp Jezusa, to musi być w tych realiach, kiedy jesteśmy u stóp Jego i Jego słuchamy. Inaczej jakby to w życiu nie przyjdzie. To nie ma, tak to Bóg zaplanował. No i w ogóle to jest dla mnie szczególnie trudne, bo, znaczy trudne, wiecie, w ciele, bo nie jestem raczej człowiekiem takim, wiecie, relacyjnym, a Bóg tak to wymyślił, tak posłał swojego Syna, tak tą Ewangelię nam objawił, że tak naprawdę jest to relacja z Nim, Jego dzieci z Nim. Gdy mamy społeczność z Nim, potem mamy społeczność ze sobą, mówi Słowo Boże. Gdy mamy społeczność z Nim, to możemy świecić. Gdy mamy społeczność z Nim, możemy zachęcać. Gdy mamy społeczność z Nim, możemy zwyciężać nad grzechem. To jest, wiecie, to jest relacja z Nim. I naprawdę niczego więcej nam nie potrzeba, bo tu Pan Jezus to mówi, a tylko jedno jest potrzebne. I Maria dobrą cząstkę wybrała, czyli przesiadywała u stóp Jezusa i słuchała Jego słowa. Ten fragment, który czytałem na powitanie z 2 Piotra, on też mówi, że wszystko, co jest potrzebne do życia w pobożności, jest w poznaniu Jego. Czyli znowu, cały komplet, wszystko jest w Nim. Czyli w nas jakby nie ma nic, co jest potrzebne do tego życia, do którego nas Słowo Boże zachęca. Do życia w uświęceniu, do życia, kiedy chwalimy Pana Jezusa. Nie ma w nas nic. Wszystko jest w Nim. I niczego więcej nam nie trzeba. Chciałem jeszcze ostatni fragment przeczytać, krótki, z Mateusza 13:44, już na zakończenie. To jest piękny fragment, on się bardzo podoba. Podobne Królestwo Niebies, przepraszam, ponownie. Podobne jest Królestwo Niebies do skarbu, który jest ukryty w roli, a który człowiek znalazł i ukrył i z radością odchodzi i wszystko, co ma, sprzedaje i kupuje tę rolę. Do tego jest podobne Królestwo Niebios i obyśmy właśnie prosili Boga, żebyśmy takimi ludźmi byli, gdzie wszystko sprzedajemy, wszystko zostawiamy i stawiamy na jedno, na ten skarb ukryty w roli. Chociaż tutaj też nie mam złudzeń, że ten skarb, to piękno Chrystusa, to musi nam być objawione jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. To są te cząstki przez samego Chrystusa. Sami też nie dostrzeżemy, kim jest jakby Chrystus, jakie jest bogactwo Jego chwały. Tu potrzebujemy Boga i tu się chyba pocieszamy wszyscy i tak rozumiemy, że On jest tym, który nie żałuje nam tego wszystkiego. On nam daje tego jakby, i Słowo Boże mówi, że łaska za łaską, nie? Że to są niewyczerpane łaski, to on to ma. Więc bracia, siostry, bierzmy to i módlmy się, śpiewajmy. Przygotowujmy się do tego nadchodzącego tygodnia, gdy się zgromadzimy już za tydzień, jak Bóg da, to żeby jeszcze być bardziej, wiecie, bo to, co zasiejemy w tygodniu, to potem zbieramy, nie? I do tego zachęcam, tak jak mówiłem, siebie w pierwszej kolejności i was wszystkich. Amen. Dziękujemy, Panie Jezu, że możemy ponownie zgromadzić się w Twoim imieniu, aby wsłuchiwać się w Twój głos, aby za przykładem Marii uciszyć się u Twoich stóp, odkrywać się w Ciebie, poznawać Ciebie, starać się lepiej poznać Ciebie. I wiemy, że to nasze staranie nie osiągnie swego celu bez Twojej łaski, bez Twojego objawienia, bez działania Twojego Ducha. I o to chcemy Cię prosić, abyś pobłogosławił ten nasz wspólny czas modlitwy, śpiewu, rozważania Twojego Słowa, społeczności ze sobą. Panie, prosimy, by Twój Święty Duch tchnął już życie Twoje w to, co my robimy, bo wiemy, że bez Ciebie nic nie możemy zrobić. wszelkie nasze starania, nasza najlepsza organizacja, nasze najlepsze planowanie nie przyniesie nam życia, jeśli Ciebie w tym nie będzie. Panie, prosimy, byś w mocy Twojego Ducha poruszał nasze serca, pociągał nas w Tobie i objawiał się nam w tym zgromadzeniu. Niechaj Twoje imię będzie wywyższone z każdego serca. Bądź błogosławiony, Panie Jezu. Amen. Amen. Panie Jezu, to też chcę Ci podziękować za to, że w ogóle mamy dostęp do Ciebie, Panie, że mamy przystęp do Twoich słów. Dzięki. Że możemy usiąść, wyciszyć się, posłuchać Twojego głosu. To jest niezmierna łaska, Panie, ale chcę Ci też wyznać, że są w życiu takie sprawy, które paradoksalny sposób konkurują z Twoją chwałą. To jest nasz grzech, Panie. To jest coś, czego nawet ja sam nie umiem dostrzec, jeżeli Ty nie pokażesz mi tego, Panie. Chcę Cię prosić, żebym narzucał światło na Twoje życie, żebym zobaczył, jeżeli coś jest takiego, co konkuruje z tym, żeby usiąść przy Tobie. Żebyś, Panie, najpierw mi pokazał, a potem zabrał, pomógł odrzucić, żeby właśnie nic nie stało w drodze między mną a Tobą. Wiem, Panie, że jeżeli Ty nie pociągniesz mnie do siebie bliżej, to ja też będę już nie w tym miejscu, co trzeba. Bardzo bym chciał, tak jak Maria właśnie, znaleźć ten spokój w Twoich stóp. Proszę Cię, Panie, oświecaj, żebym jeszcze bardziej rozumiał powagę tej sytuacji, potrzebę tego. Amen. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za Twoją wielką miłość, Twoją łaskę i za Twój Kościół, Panie. Przede wszystkim też za to, że nie będąc w domu można przyjść do społeczności, która wierzy w Twoje imię i razem z tą inną częścią Kościoła, ale w Twoim imieniu, Panie, wołać do Ciebie, przepraszać Cię, ale przede wszystkim wierzyć w Twoje imię, przyjmować Twoją łaskę i dziękować Ci za wszelki dar, który mam od Ciebie. Niech Twoje imię, Panie Jezu, będzie wielką. Tobie chwała. osłonie żywy zostać mnie. Światy wstały, światy runą za skinieniem Twym. Królu chwały, choć tak wielka Twojej ręki moc, jednak hańbę przecierpiałeś, zrzedłeś śmierci. Niebo jeszcze raz poruszysz, pójdziesz dalej. Położyłeś pod jego stopy obce i wszelkie bydło. a jeszcze te różne dzikie zwierzęta, ptactwo przez pożar, ryby w morzu, cokolwiek to takie ścieżki. O Panie, nasz Panie, także prawogodne na całej ziemi jest Twoje imię. Święty Panie Jezu, jak jest napisane w psalmie, tutaj, bo Ty Panie przyszedł, nawet z ust nie mogą jeszcze zsąca. Tak, gdy patrzę na ten niebo, gdy Ty Panie uczyniłeś, to czymże jest człowiek, że pamiętasz o nas. Panie Jezu, Ty nas umiłowałeś tą miłością największą. Ta miłość, Panie, pociągnęła nas ku Tobie, abyśmy mogli być Twoim ludem i tą szczególną własnością. No Ty, Panie, odkupiłeś swoją drogocenną krwią. Panie Jezu, jakże niewymowne są słowa nasze. Nie mogą wypowiedzieć tej wieczności. No Ty, Panie, uczyniłeś dla nas grzesznych ludzi, Panie. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za tą ofiarę. Boże błogosławione, Panie Jezu. Amen. Amen. nie dzieli jego. Patrzcie go i zdanie zanieczyszczoną wielkość pisze. Patrzcie go na górę Roma. Patrzcie go na chaty Cyprze. Patrzcie go bębnem i trąsaniem. Patrzcie go na strunach i na flecie. Patrzcie go na cymbałach zwięźnych. Patrzcie go na cymbałach brzmiących. Niech wszystko, co żyje, Pani A. Alleluja. Dałeś nam ochocze serca, jesteś skarbem my. Nic, nie, spoko. Ja tutaj dam parę słów wyjaśnienia. Ja. Jeszcze raz witam wszystkich serdecznie, bracia, siostry. Jest między nami dzisiaj Ben, który pierwszy raz jest tutaj z nami i mam nadzieję, że z miłością i wyrozumiałością przyjmiemy Bena i też, i chociaż może właśnie dla wielu z nas jest to rozpraszające i jakoś trudne, żeby się skupić, ale raczej przyjmijmy to jako formę ustrzeżenia nas przed zasnięciem. Niektórym się zdarza w czasie moich kazań zasypiać i Ben pomoże nam nie zasnąć. Z pewnością ci, którzy będą drzemali, będą przez niego przebudzani. Także, kochani, wiem, że jest to wyzwanie i dla was, i dla mnie, a z drugiej strony jest to wyznanie, właśnie wyzwanie, by kochać. Kochać ludzi różnych. Jesteśmy przyzwyczajeni, tak jak dzisiaj Łukasz mówił, do pewnych naszych form, naszych schematów, naszych wygodnych przyzwyczajeń i chociażby właśnie, kiedy mówimy o gościnie, kiedy mówimy o spotkaniu z Jezusem, to mamy swoje wyobrażenie, jak to ma wyglądać, w jakim formacie, w jakim charakterze, w jakim nastroju to się ma odbywać. Natomiast Pan Jezus, widzimy, chodził w różne miejsca. Spotykał się z różnymi ludźmi i czasami pewnie też tam dzieci biegały, krzyczały, czasami może jakieś ptaki nad głową krążyły, rozpraszały. Różne rzeczy się działy, a Pan Jezus do tych, którzy mieli uszy do słuchania, cierpliwie głosił dobrą nowinę o Królestwie. I kochani, mam nadzieję, że i my z łaską Bożą będziemy wsłuchiwać się, wpatrywać w Boże Słowo i korzystać z tego, co Bóg ma dla nas. Mam nadzieję, że macie przed sobą egzemplarz Pisma Świętego, że możecie śledzić tekst, który będziemy czytali, zastanawiać się, rozważać go. Zawołajmy jeszcze krótko do Boga, prośmy Go, żeby pomógł nam skupić się na Jego Słowie i czerpać z tego Słowa. Dziękujemy, nasz kochany Boże, że mówisz do swojego ludu. Prosimy, byś otworzył nasze uszy, byś otworzył nasze duchowe oczy, abyśmy mogli oglądać Twoją wspaniałość, abyśmy mogli czerpać z Twojego źródła życia. Prosimy, by Twój Święty Duch poruszał nasze serca i objawiał nam prawdę Twego Słowa, przemieniając nas na obraz naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. W Jego świętym imieniu modlimy się. Amen. Przed nami Księga Micheasza, kolejna księga w tym zestawie 12 proroków zwanych mniejszymi ze względu na krótsze poselstwo od tych pierwszych czterech, którzy mają obszerniejsze poselstwo. Księga Michała, pierwszy rozdział i pierwszy wiersz. Ta księga, jak wiele innych proroczych ksiąg, zaczyna się od Słowo Jahwe. To, o czym mówi ta księga, o czym mówi cała Biblia, to Słowo Jahwe, Słowo prawdziwego Boga, jedynego prawdziwego Boga. Słowo Jahwe, które doszło do Micheasza. Micheasz i wielu innych ludzi byli odbiorcami tego słowa. Bóg wybrał ich na przekaźników tego Bożego Słowa dla wszystkich pokoleń wierzących Starego Przymierza, jak i Nowego Przymierza, którego i my jesteśmy dzisiaj uczestnikami. Słowo Jahwe doszło do Micheasza z Moreszet za dni trzech królów, którzy tutaj są wymienieni, królów Judy, Jotama, Achaza i Ezechiasza lub Hiskiasza, zależy jaki macie przekład. I to on zobaczył, a więc to słowo doszło go w postaci wizji, on to widział na temat Samarii i Jerozolimy. Micheasz niemal nic nie napisał nam w tej księdze o swoim osobistym życiu, o tym, czym się zajmował, zanim został prorokiem. Nawet nie wiemy nic o jego rodzinie, z której pochodził. Nie znamy imienia jego ojca, matki. Jedyne, co wiemy, to to, że dorastał w Moreszet. Najprawdopodobniej w mieście Moreszet z Gad, o którym wspomina później w 14 wierszu pierwszego rozdziału. Była to mała wioska położona około 30 kilometrów na południowy zachód od Jerozolimy, na równinie filistyńskiej, blisko granicy z Filisteą, około 10 kilometrów na północ od ważnej militarnej fortyfikacji w Lachisz. Jego imię Micheasz znaczy któż jest jak Jahwe. Któż jest jak Jahwe. Jest bardzo podobne do innego imienia w Biblii, Michał, które oznacza któż jest jak Bóg. Tutaj w tym imieniu mamy to imię Boga, Jahwe, a tam mamy imię czy tytuł Boga, El, Bóg. Oba imiona są bardzo podobne. W Biblii znajdziemy jeszcze 9 innych Michaszy albo ludzi o bardzo podobnym imieniu. I imię tego proroka samo w sobie już ma wielki przekaz. Zmusza do refleksji nad Bożą naturą, nad Jego świętością, Jego mocą, Jego sprawiedliwością, Jego mądrością, łaską, miłością i Jego niezwykłym działaniem objawiającym Bożą chwałę. Czy jest ktokolwiek, kto mógłby się równać z Bogiem Izraela, z wielkim Jahwe, ja jestem? Któż jest jak ten Bóg? Kończąc swoje prorocze przesłanie, Michał zadaje pytanie, które odzwierciedla znaczenie jego imienia. Otwórzcie ostatni rozdział tej księgi, 7 rozdział i spójrzcie na 18 i 19 wiersz. Michał, kończąc swoje poselstwo, zadaje pytanie, które jest w jego własnym imieniu, czy jest bardzo podobne. Mówi, któż jest Bogiem jak Ty, który przebacza nieprawość i daruje występek resztki swojego dziedzictwa. Nie chowa swego gniewu na wieki, bo ma upodobanie w miłosierdziu. Odwróci się i zlituje się nad nami. Pokona nasze nieprawości i wrzuci w głębiny morza wszystkie nasze grzechy. Jeszcze w 20 wierszu dodaje natchnioną obietnicę, mówiąc, Ty, mówi do Boga, Ty okażesz wierność Jakubowi, łaskę Abrahamowi, jak pod przysięgą obiecałeś naszym Ojcom za dawnych dni. Te kończące wiersze podsumowują przesłanie całej tej księgi. Potomstwo Abrahama pogrążyło się w strasznym grzechu, w wielkiej nieprawości, w grzechu, który nie mógł być zignorowany przez świętego Boga sprawiedliwości. Grzech musi być potępiony, ukarany i wypleniony spośród Bożego ludu. Gdyby Bóg był tylko sprawiedliwy, Izrael otrzymałby tylko to, na co zasłużył. Zostałby całkowicie zdruzgotany i zmieciony z ziemi. Gdyby Bóg był tylko miłosierny, to Izrael bezkarnie kontynuowałby swoją bezbożność, przynosząc Bogu hańbę. Jednak Bóg w swojej sprawiedliwości nie może tolerować grzechu, ale płonie świętym gniewem przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości. Micheasz sam wyznał, że jednym z jego celów jest ogłoszenie grzechów ludu. W 3 rozdziale i 8 wierszu mówi o sobie: jestem napełniony mocą ducha Jahwe oraz sądu i siły, aby oznajmić Jakubowi jego występki i Izraelowi jego grzech. Porażki narodu, duchowe porażki, duchowe odstępstwo od Boga nie może być zamiatane pod dywan. Grzeszny bunt przeciwko Bogu musi być uznany za to, czym naprawdę jest. I ta księga, jak wiele innych proroczych ksiąg, wyjaśnia to w kontekście Bożego sądu. Dlaczego Bóg tak doświadcza swój lud? Dlaczego Bóg dopuszcza, by jego lud doświadczał takiego bolesnego karania? Z powodu ich grzechu, z powodu ich odstępstwa od Boga, z powodu ich nieprawości. A jednak ten sam Bóg, który tak surowo wypowiada się na temat grzechu, który tak surowo karci grzech, który absolutnie nie toleruje grzechu, ten sam Bóg mówi o swoim miłosierdziu, mówi o swoim pragnieniu okazania im łaski, mówi o tym, jak znaleźć drogę, by ich wyrwać z tego grzechu, by ich oczyścić z tego grzechu, by im przebaczyć ten grzech, by ich oczyścić zupełnie, wyswobodzić z więzów i przekleństwa, jakie pociąga za sobą grzech. Zobaczcie, czytamy tutaj w drugiej części tego 18 wiersza, że on nie chowa swojego gniewu na wieki. Wracamy do 7 rozdziału, tak? W tym 7 rozdziale, gdzie Micheasz mówi, jakim jesteś Bogiem. Mówi, jesteś Bogiem, który nie chowa swojego gniewu na wieki, ale ma upodobanie w miłosierdziu. Tak, Bóg się gniewa na grzech. Bóg nie pozostaje obojętny wobec nieprawości człowieka. Jego serce jest pełne gniewu, kiedy widzi ludzkie zło, ludzką nieprawość. Ale czytamy, że on nie chowa tego gniewu na wieki. Dlaczego? Bo ma upodobanie w miłosierdziu. Jego gniew jest temperowany przez jego miłosierdzie i dlatego Bóg, można powiedzieć, w samym sobie, nie chcę powiedzieć, że jest skonfliktowany, bo to nieprawda. Bóg jest w absolutnej harmonii we wszystkich swoich atrybutach. zarówno w swoim gniewie, swojej sprawiedliwości, swojej świętości, jak i w łasce i miłosierdziu, i przebaczeniu, i dobroci. Ale widzimy tutaj pewne napięcie, które towarzyszy przesłaniu całego Pisma. Że Bóg z jednej strony nienawidzi grzechu, a nawet w kilku miejscach mówi, że nienawidzi grzesznika. Brzydzi się grzesznikiem. Nie może znieść, nie może tolerować grzesznika. Nie tylko jego grzechu, ale jego samego. A z drugiej strony Bóg mówi o swojej wielkiej miłości do grzesznika. O pragnieniu ratowania grzesznika. I teraz, aby okazać swoje miłosierdzie i jednocześnie pozostać sprawiedliwym, Bóg z jednej strony musi potępić zło i ukarać grzech. Musi. Tego domaga się jego własna sprawiedliwość. Bóg od samego początku, stwarzając człowieka i otaczając go swoją miłością, zapowiedział człowiekowi, że jeśli będzie mu nieposłuszny, jeśli zgrzeszy, jeśli złamie jego proste przykazanie, to na pewno umrze. I to jest poselstwo całego Pisma. Dusza, która grzeszy, umrze. Zapłatą za grzech jest śmierć. I Bóg nie może złamać swojego słowa. To nie jest w Jego naturze. To my jesteśmy tacy, że wiecie, coś powiemy, a potem jest nam szkoda, że to powiedzieliśmy i zmieniamy zdanie. Ale Bóg nie cofa swojego słowa. Bóg nigdy nie zmienia zdania. Bóg jest wierny każdemu słowu, które wypowiada, każdej groźbie i każdej obietnicy. W jaki sposób Bóg ma dochować wierności Jakubowi i okazać łaskę synom Abrahama zgodnie z obietnicą, którą złożył pod przysięgą? Jak ma się zlitować nad grzesznym, odstępczym potomstwem Abrahama, które wręcz, można powiedzieć, pluje mu w twarz swoją nieprawością i swoją fałszywą religijnością? Bo owszem, oni nadal czczą Boga ustami, chociaż ich serca są daleko od Niego. Jak Bóg ma pokonać ich nieprawość i wrzucić w głębiny morza wszystkie ich grzechy? Michałasz miał niezwykły przywilej oglądania nadejścia wielkiego wybawcy, pasterza Izraela, odkupiciela Bożych wybranych, który zaprowadzi sprawiedliwość i pokój. W 5 rozdziale, w zależności od przykładu, to będzie albo pierwszy, albo drugi wiersz, mówi: Ty, Betlejem Efrata, za małe, by być wśród rodów Judy, z ciebie wyjdzie mi ten, który będzie władał w Izraelu. Jego pochodzenie pradawne, od wieczności. Dlatego wyda ich aż do czasu, gdy rodząca urodzi i pozostali jego bracia powrócą do synów Izraela. I powstanie będzie pasł w mocy Jahwe, w majestacie imienia Jahwe, jego Boga. Wówczas osiądą, bo jego wielkość będzie sięgać aż po krańce ziemi i ten będzie pokojem. Michałasz w swojej proroczej wizji oglądał przyjście władcy, pasterza. Władcy pasterza, który mieszkając w wieczności rodzi się w Betlejem. Ten, który nie ma początku, staje się dzieckiem w Betlejem, gdzie hodowano baranki składane na ołtarzu w pobliskiej jerozolimskiej świątyni. Baranek, który gładzi grzech świata. Baranek, który gładzi grzech świata, rodzi się w tej pasterskiej wiosce, aby ostatecznie ofiarować samego siebie jako przebłaganie za ludzki grzech, aby zaspokoić Bożą sprawiedliwość i otworzyć wrota Bożej łaski. I powstanie będzie pas w mocy Jahwe, w majestacie imienia Jahwe. On będzie pokojem. Jego wielkość będzie sięgać aż po krańce ziemi dla wszystkich ludów, wszystkich narodów, wszystkich języków, wszystkich ludzkich plemion. To jest wielkie przesłanie tej proroczej księgi. I możemy łatwo je przeoczyć, czytając liczne opisy grzechu i nieprawości panoszących się w czasach Micheasza. One stanowią mroczne tło dla wyłaniającej się światłości zbawienia. I musimy przyjrzeć się i zająć się tym mrocznym tłem, aby wyraźniej zobaczyć i docenić ogrom Bożego miłosierdzia i potęgę Jego zbawczego ramienia. To tak jak ze świadectwami, które opowiadamy. Nie chcemy wracać do naszej grzesznej przeszłości. Nie chcemy rozpisywać się czy rozpowiadać się na temat zła, które czyniliśmy. Ale jeśli to zrobimy w umiejętny sposób, to na tle naszej grzeszności, na tle naszego zgubienia, na tle naszej ciemności, jakże jaśnieje światło Jezusa. Ostatnio słuchałem takiej krótkiej tylko wzmianki o pewnym brytyjskim mafiozie, który handlował ludźmi, który tak wiele zła uczynił i w więzieniu spotkał Jezusa i zaczął się modlić o cały świat i płakał i wył jak zwierzę, myśląc o potworności swojego życia i tej wielkości zła, której się dopuścił. Przez długie dni ludzie nie rozumieli, co się z nim stało, co się dzieje z tym wielkim bandytą, który do tej pory łzy nie uronił. A tu płakał jak dziecko i godzinami modlił się o zbawienie ludzi, o ratunek, o przemianę serc takich twardych jak jego serce. Musimy widzieć ogrom grzechu, ogrom nieprawości. Dlatego prorocy tyle czasu im poświęcają. Dlatego tak szczegółowo mówią o tych rzeczach. I czasami my się zniechęcamy, czytając te księgi prorocze, bo tam tyle właśnie tego zła, tyle tej nieprawości i tego Bożego gniewu i tego nadchodzącego Bożego sądu. Ale to jest konieczne, żebyśmy docenili wielkość zbawienia. Wielkość Jego łaski, Jego miłosierdzia wobec takiej grzeszności rodzaju ludzkiego. Nie tylko synów Izraela, nie tylko potomków Jakuba. Wszyscy zgrzeszyli, wszystkim brak chwały Bożej. Nie masz ani jednego sprawiedliwego, nie masz, kto by dobrze czynił. Kiedy Bóg patrzył na rodzaj ludzki za czasów Noego, widział, że wszystkie jego pragnienia i zamysły serca są złe. Jeśli chcemy szukać dobra w sobie, wielu ludzi to robi, wielu ludzi myśli, że w człowieku może znaleźć jakieś dobro, są na zgubnej drodze. Bo nawet jeśli są tam jakieś aspekty dobra, to są one skażone ludzką nieprawością. Wszelka nasza sprawiedliwość, woła Izajasz, jest jak szata splugawiona. Michał widzi to wszystko, boleje nad tym. I w jego proroctwie jest lament, jest zawodzenie, jest wyraz bólu, które zmuszają jego słuchaczy i mam nadzieję nas do rozpoznania powagi sytuacji i w rezultacie zwrócenia się do Boga, który jedynie jest naszym zbawieniem, jedynie jest naszym ratunkiem. W tym pierwszym rozdziale Michał zaczyna od takiego majestatycznego przedstawienia Boga. Później mówi o jego sądzie nad Samarią, nad północnym królestwem. A później właśnie wznosi taki lament na wzór Dawida, który płakał po Saulu i jego synu Jonatanie. Kiedy po ich śmierci mówi, nie rozgłaszajcie tego w Gat u Filistynów. I tutaj zobaczcie od 10 wiersza, Michał robi coś bardzo podobnego. I tutaj tajemnica jest ukryta w nazwach tych miast, które są tu wymienione. Jeżeli nie macie tego literackiego przekładu, to tego nie zobaczycie. Jest to jedyny przekład, jaki znalazłem w języku polskim. Może jest więcej, ale ten znalazłem, gdzie Piotr Zaremba oddał znaczenie tych miast, ich, co się kryje za ich nazwami. I wtedy to nabiera kolorów. Wtedy widzimy, jak tutaj Michał odnosi się do tych różnych miast i to, co mówi o nich, odnosi się właśnie do tego, jak te miasta się nazywają. A więc przeczytam ten fragment od 10 wiersza właśnie z tego literackiego tłumaczenia i tutaj zobaczycie, jak ten, co się kryje za nazwami tych miast w języku oryginalnym. Mówi, w mieście radości nie rozgłaszajcie, wcale tam nie płaczcie. W domu prochu posypcie się prochem. Niech spotka cię to, mieszkanko miasta piękne, że pójdziesz w nagości i wstydzie. Mieszkanka ujścia nie ujdzie. W bliskich domach zapłaczą, bo skończy się ich bliskość. Na dobre osłabnie mieszkanka goryczy, bo nieszczęście od Jahwe dotknie bram Jerozolimy. Zaprzęgaj do rydwanu, mieszkanko ucieczki. Jesteś początkiem grzechu dla córki Syjonu. Tak, u ciebie znaleziono przestępstwa Izraela. Dlatego wręczysz radosnym zaręczynom prezent na rozstanie. A domy złudnych źródeł zawiodą królów Izraela. Na ciebie, mieszkanko dziedzictwa, sprowadzę zdobywcę dziedzictwa. Aż do słuszności dotrze chwała Izraela. Michał prorokował w drugiej połowie VIII wieku przed Chrystusem. Zapanowania Jotama, Achaza i Hiskiasza. W tym samym czasie w Judzie na południu, gdzie też prorokował Michał, prorokował prorok Izajasz. I widzimy wiele podobieństw między tymi dwoma księgami. Niektórzy nawet nazywają księgę Michała Izajaszem w miniaturze. Jest dużo podobieństw. W tym samym czasie na północy, a więc w Królestwie Izraela, prorokował Amos i Ozeasz. Amos też pochodził z wioski niedaleko, z Tekoa, jeśli pamiętacie. Był tym właścicielem drzew, sykomor, ale prorokował na północy. I Tekoa jest bardzo niedaleko od tego miejsca, skąd pochodził Michał. Pierwszym judejskim królem w czasach Michała był Jotam, syn Uzjasza. Dobry król czy zły? Tylu tych królów było, jak to spamiętać, który dobry, który zły. Jego ojciec Uzjasz do czasu był dobrym królem. Potem, pamiętacie, miał tą akcję w świątyni, że wszedł tam z kadzidłem i trąd na niego przyszedł. I od tej pory, przez kolejnych 15 lat, jego syn Jotam w jego miejsce zaczął sprawować władzę. A więc od 750 roku do 735 roku w sumie panował Jotam, a przez te pierwsze nawet więcej niż 15 lat, 18 lat, do 742 albo 43, w jego miejsce sprawował władzę, a później już samodzielnie przez kolejne lata, aż do 35 roku rządził. I jest on zaliczany do dobrych królów, chociaż bardzo niewiele czytamy o jego panowaniu, to był dobrym królem, chodził śladami swojego praojca Dawida. Za jego czasów na północy wzrastała potęga Asyrii. Ówczesny król Asyrii Tiglat-Pileser III podporządkował sobie północne królestwo Izraela i obłożył go bardzo wysokimi podatkami. Drugim królem, o którym tutaj czytamy na początku Księgi Michasza, był król Achaz. Dobry czy zły? Zły. Achaz był złym władcą. Za jego panowania Juda została zaatakowana przez koalicję Izraela i Syrii, czyli ich braci z północy, którzy się połączyli jeszcze z tym państwem dalej na północ z Syrią, które były atakowane przez Asyrię. Więc mamy Syrię i Asyrię. Asyria, wielkie mocarstwo, Syria, niewielkie państewko na północy Izraela. I oni się złączyli z Izraelem i namawiali Judę za czasów Achaza, żeby się do nich przyłączyła, żeby razem mogli przeciwstawić się Asyrii. Natomiast Achaz bał się walczyć z Asyrią. Jeśli coś wiecie o Asyryjczykach, ostatnio jak omawialiśmy Księgę Jonasza, to mówiliśmy o Asyrii, to byli okrutni ludzie. Władcy i żołnierze Asyrii cechowali się niesamowitym okrucieństwem. Jeśli ktoś ważył im się przeciwstawić, to żywcem obdzierali ze skóry. Obcinali nos, uszy, język, nabijali na pal. Obcinali ludziom głowy, gotowali je i robili stosy przed miastami, żeby ludzie się bali. Więc zadzierać z Asyrią to była poważna sprawa. Mieli okrutne sposoby postępowania z tymi, którzy ważyli im się przeciwstawiać. I Achaz nie chciał dołączyć do nich, do północnego królestwa i Syrii. W wyniku tego wybuchła wojna między północnym królestwem Izraela a Judą i zginęło ponad 120 tysięcy judzkich żołnierzy w tej wojnie i ponad 200 tysięcy mężczyzn, kobiet, dzieci zostało uprowadzonych na północ do królestwa Izraela jako niewolnicy z Judy, ich bracia, siostry, dzieci. Bratobójcza, straszna wojna za panowania bezbożnego króla Achaza. Ponadto w tym czasie, o tym możecie czytać w księgach królewskich, księgach kronik, tu nie będę podawał referencji ze względu na czas, ale czytamy tam też, że Edomici zaatakowali Judę od południowego wschodu, a na zachodzie Filistyni zajęli wiele miast położonych blisko ich granicy. Jedynie Jerozolima się ostała, nie została zdobyta, ale to nie dlatego, że Achaz zaczął polegać na Bogu. Achaz wpadł na pomysł, żeby wezwać na pomoc króla Asyrii. W panice zwrócił się do pomoc do tego okrutnego króla Tiglat-Pilezara, aby on go wybawił. I rzeczywiście Asyryjczycy wybawili Judę, ale zajęli wiele jej miast, domagali się wysokich danin, nałożyli na nich takie podatki, że Judejczycy ledwo żyli. Natomiast na północy Ozeasz, król Izraela, widząc zmianę na tronie Asyrii, ponieważ pojawił się tam kolejny władca, Szalmanazer V, który zastąpił tego Tiglat-Pilezera III, więc Ozeasz, król Izraela, postanowił odmówić płacenia daniny asyryjskiemu królowi i próbował z nimi walczyć, zawierając sojusz z Egiptem. I faktycznie armia aż z Egiptu maszerowała, żeby walczyć z Asyryjczykami przy boku Ozeasza, króla Izraela, i jego armii. Ale niestety ponieśli wielką klęskę. I w 722 roku, za czasów właśnie prorokowania Micheasza, w 722 roku przed Chrystusem Samaria, czyli północna stolica, stolica północnego królestwa, Samaria została zdobyta przez Asyryjczyków, jej mieszkańcy wybici w pień, a ci, którzy się ostali, zabrani do Asyrii jako niewolnicy przez następnego asyryjskiego króla Sargona II. I tak wypełniło się proroctwo Michasza, jakie znajdujemy na początku tej księgi, że Samaria zostanie doszczętnie zniszczona. Szósty i siódmy wiersz pierwszego rozdziału. Bóg mówi, zamienię Samarię w kupę gruzu na polu, w miejsce pod założenie winnicy. Powrzucam w dolinę jej kamienie i odkryję jej fundamenty. I wszystkie jej wyrzeźbione obrazy będą potłuczone. Wszystkie jej dary spalone ogniem i wszystkie jej bożki zamienię w ruinę. To bowiem zgromadziła z zapłaty nierządnicy, a więc obróci się w zapłatę nierządnicy. Te wiersze, jak wiele innych w tej księdze i wiele innych w księgach proroków, wyrażają Bożą sprawiedliwość. Bóg, który mówi oko za oko, ząb za ząb. Dostaniesz to, na co zasłużyłeś. Sprzeniewierzyłaś się Bogu, służąc fałszywym bożkom, Samario, to teraz otrzymasz zapłatę niewiernej żony. Jakie było prawo dotyczące niewiernych żon? Miały być kamienowane. I Bóg mówi, ty jesteś moją niewierną żoną, Samaria. Ty mi się sprzeciwiłaś, porzuciłaś mnie, prawdziwego Boga, a chodziłaś za bożkami, za bałwanami, co oczywiście przejawiało się w całym ich niemoralnym postępowaniu, w ich oszustwach wobec siebie wzajemnie, ludzi wobec siebie wzajemnie, wyzysku biednych, bogaceniu się bogatych, zabieraniu ziemi najuboższym, bezbronnym. Ta księga o tych wszystkich rzeczach opowiada. I Bóg mówi, to co zasiałeś, to będziesz zbierał. Zachowujesz się jak nierządnica, to potraktuję cię jak nierządnica. I duża część tej księgi właśnie odzwierciedla zasady, na których opierało się przymierze Boga z Izraelem. Pamiętacie, że kiedy Bóg zawarł z nimi przymierze na górze Synaj, to nie było tak, że Bóg powiedział, bezwarunkowo będę was błogosławił, a wy żyj tak jak chceta, bo jesteście moim wybranym ludem. Wielu ludzi rozumie wybranie w takim sensie, że jak jestem wybrany, to mogę robić, co chcę, bo Bóg mnie wybrał i nieważne, jak żyję. To jest po prostu jakaś niebiblijna herezja. Jeśli jesteś wybranym Boga, to będziesz postępował jak wybrany Boga, jak dziecko Boga. będziesz coraz bardziej i bardziej odzwierciedlał tą powagę i wspaniałość Twojego wybrania. Wielu ludzi dzisiaj spiera się i kłóci się o te różne teologiczne wielkie słowa, w ogóle nie rozumiejąc, co się za nimi kryje. Mają swoje albo takie, albo siakie koncepcje tych wielkich praw biblijnych. Często zupełnie niebiblijne, ale tak sobie wyobrażają, że to to czy tamto znaczy. I tak też było w czasach tego proroka. Natomiast Bóg oparł swoje przymierze z Izraelem na ich posłuszeństwie i powiedział: jeśli będziecie mi posłuszni, to będę was błogosławił jak żaden inny naród. Będę was tak błogosławił, że nie będziecie w stanie pomieścić tego błogosławieństwa. Tak będzie wam dobrze. Ale, mówi, jeśli będziecie nieposłuszni, to będę was przeklinał bardziej niż wszystkie inne narody. Będę was ścigał, będę was tępił, aż was totalnie zmiotę z tej ziemi. A więc z jednej strony mieliśmy posłuszeństwo i błogosławieństwo, z drugiej strony nieposłuszeństwo, któremu towarzyszyło przekleństwo i zagłada. Takie było Boże przymierze. Pamiętacie te dwie góry, z których po zawarciu przymierza Bóg kazał odczytać błogosławieństwa, a później przekleństwa. Natomiast wielu fałszywych proroków zapewniało naiwnych Izraelitów, że samo ich pochodzenie od Abrahama zapewniało im pokój i bezpieczeństwo, Bożą przychylność i bezwarunkowe błogosławieństwo. Zobaczcie w 3 rozdziale od 9 wiersza, co Micheasz ma do powiedzenia na ich temat. Słuchajcie tego, naczelnicy domu Jakuba, Michała 3:9. Słuchajcie tego, wodzowie domu Izraela, którzy brzydzicie się sądem i wypaczacie wszystko, co sprawiedliwe. Brzydzicie się sprawiedliwym sądem. Mówi naczelnicy domu Jakuba, wodzowie domu Izraela. Wypaczacie wszystko, co sprawiedliwe. Każdy buduje Syjon krwią, a Jerozolimę nieprawością. Jej naczelnicy wydają wyroki za dary. Jeśli ktoś im da coś, to oni wtedy będą na jego korzyść sądzić. Jego kapłani uczą za zapłatę. Trzeba im płacić, żeby kazanie powiedzieli. Jego prorocy prorokują za pieniądze. Nic nowego, kochani, nie ma na tym świecie. Ci wszyscy dzisiaj handlarze Słowa Bożego, ci wszyscy lichwiarze w Bożym domu, to nic nowego. Od wieków ludzie wiedzieli, że na religii można zrobić pieniądze. Ale Bóg ma wiele do powiedzenia dla tych ludzi, którzy myślą, że z pobożności można ciągnąć zyski. Co więcej, zobaczcie, ten 11 wiersz mówi, że oni polegają na Jahwe. W jaki sposób na nim polegają? Mówią, czy Jahwe nie jest wśród nas? Nie spotka nas nic złego. To jest ich myślenie. Bóg ma dla ciebie tylko dobre rzeczy. Bóg cię kocha, jakim jesteś. Bóg cię kocha, Bóg cię chce błogosławić. Bóg chce, żebyś wiódł radosne, szczęśliwe, wolno od trosk życia. O, jak się tego miło słucha, jak to ucho łechce. Tak, tam dalej Michał mówi coś takiego. Mówi, jak dasz tym prorokom mięso między zęby, to ci będą pokój prorokować od rana do wieczora. Ale tylko im nie zapłać, to ci wytoczą wojnę. To będą cię straszyć, to będą ci grozić, to będą ci zapowiadać plagi i sąd, bo im nie dałeś forsy. A, nic nowego pod słońcem. To, że byli dziećmi Abrahama, nie gwarantowało im bezpieczeństwa. Tak jak za czasów Jana Chrzciciela, który wołał do tych, którzy przychodzili, mówi: nie wmawiajcie w siebie, że jesteście potomkami Abrahama. Bóg może z tych kamieni wzbudzić potomków Abrahama. Natomiast wy, jeśli jesteście potomkami Abrahama, to pokażcie wiarę Abrahama, pokażcie pobożność Abrahama, pokażcie posłuszeństwo Abrahama. Żyjcie, jak żył wasz ojciec wiary, Abraham. A więc te obietnice tych proroków były fałszywe, były złudne. Nie miały nic wspólnego z prawdziwym przymierzem z Bogiem, którego owocem miało być pobożne życie i sprawiedliwe postępowanie. Dlatego w 12 wierszu tego trzeciego rozdziału Michałasz mówi: dlatego Syjon stanie się dla was jak zaorane pole. Jerozolima zamieni się w kupę gruzów, a góra domu w zalesione wzgórze. To były czasy, które wydawały się nie zapowiadać zniszczenia Jerozolimy. Owszem, na północy Samaria była w wielkim niebezpieczeństwie i jak widzimy później w czasie prorokowania Michała została zburzona. Ale ci na południu fałszywi prorocy mówili: nas to nie spotka. Tamci odstępcy, tamci sprzeniewierzyli się Bogu. Owszem, mówili o Bogu Jahwe, ale przecież postawili te dwa posągi na północy, na południu, pomieszali się z poganami. Nie. Ale my, Jahwe jest z nami, nic nam nie grozi. Michałasz jeszcze na 100 lat wcześniej, zanim to się stało, bo dopiero w 586 roku Jerozolima została zburzona. Natomiast on jeszcze długo, długo wcześniej zapowiada, że będzie zamieniona w kupę gruzów. Jaka z tego płynie dla nas lekcja? Bardzo ważna, kochani. Każda forma religijności, która nie sprzeciwia się ludzkiej grzeszności, która toleruje grzech, która ułatwia niegodziwe postępowanie, która lekceważy powagę grzechu, taka forma religijności jest zwodnicza i jest zabójcza. Prawdziwa, zbawienna wiara i pobożność charakteryzują się praktyczną sprawiedliwością i miłym Bogu postępowaniem. Położony przez samego Boga fundament jest nienaruszalny, a na nim widnieją jakby pieczęć takie słowa: zna Pan tych, którzy należą do Niego, oraz każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, niech się odwróci od nieprawości. 2 Tymoteusza 2,19. To jest pieczęć na fundamencie Boga. Zna Pan tych, którzy są Jego. Bóg wie, którzy to są. Ich imiona są w Jego księdze od przed założeniem świata. Zna Pan swoich wybranych. Ale na tym fundamencie również widnieją inne słowa. Każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, niech się odwróci od nieprawości. Natomiast jeśli wzywasz imienia Pańskiego, nie odwracając się od nieprawości, możesz się łudzić tylko, że jesteś wśród Jego wybranych. To jest fałszywa, złudna nadzieja. Niech się odwróci od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Pana Jezusa. Kiedy Sargon II, władca Asyrii, zmarł, na jego tronie zasiadł nowy król Sanheryb, albo Sanacheryb. I w tym czasie w Judzie panował kolejny władca, Hiskiasz. Pobożny czy nie? Pobożny. Hiskiasz bardziej znany. No, nie? Wiemy trochę więcej, o nim jest napisane. Natomiast Hiskiasz w momentach swojej słabości też kombinował. Niestety był człowiekiem, który wiele dobrego zrobił dla Judy. Wprowadził wiele reform i prawdziwie ufał Bogu, ale miał momenty, kiedy się chciał po ludzku zabezpieczyć. I nawiązywał kontakty polityczne z Egiptem i z Babilonem, który dochodził do władzy, dochodził wtedy do potęgi. Jeszcze nie był, Asyria była cały czas potęgą, ale Babilon nabierał na sile. I Hiskiasz w drugiej Księdze Królewskiej, 19, 20 rozdziale, o tym możemy czytać, nawiązywał kontakty z tymi dwoma mocarstwami, na południu i na północy, żeby się zabezpieczyć przed Asyrią. I Micheasz, jak widzieliśmy w trzecim rozdziale, krytykował właśnie te fałszywe zapowiedzi, obietnice, w ogóle nieodpowiednich przywódców politycznych i religijnych, jacy byli wokół Hiskiasza. I w Księdze Jeremiasza czytaliśmy, jeśli pamiętacie, jeszcze to już było dobrych parę miesięcy temu, że Hiskiasz pozytywnie zareagował na przekonujące przesłanie Micheasza. Micheasz prorokował do Hiskiasza i Hiskiasz go wysłuchał. I później Jeremiasz w 26 rozdziale powołuje się na ten czas, czy tam ludzie wokół Jeremiasza, żeby chronić Jeremiasza, który miał podobne poselstwo lata później, już przed właśnie upadkiem Judy. I mówi, zobaczcie, Hiskiasz posłuchał Micheasza i Pan go uchronił. A teraz mówi Jeremiasz, ja mam podobne poselstwo i wy mnie nie chcecie słuchać. A mówię wam to samo, co mówił Micheasz 100 lat wcześniej. Jednak Hiskiasz zbuntował się w końcu przeciwko Asyryjczykom i w 701 roku przed Chrystusem Sanacheryb zaatakował Jerozolimę i wtedy Hiskiasz, jeśli pamiętacie, uniżył się przed Bogiem, modlił się do Boga i Bóg cudownie go wybawił. I Anioł Pański zabił 185 tysięcy żołnierzy asyryjskich w ciągu jednej nocy. I armia asyryjska odstąpiła od Jerozolimy. To jest ciekawe, bo w tych archeologicznych odkryciach odnaleziono takie zapisy tamtego króla, który chwali się, że zdobył 46 miast, czy tam 64, nie pamiętam, albo jedno, albo drugie, w Judzie i że oblegał Jerozolimę. Ale nic nie pisze na temat tego, że jej nie pokonał i że musiał wrócić do swojego kraju. Takie to były tamte zapiski. Natomiast Biblia, jak widzimy, jest bardzo prawdziwa w swoim opisie. Nie gloryfikuje Bożych królów, nie gloryfikuje tych ludzi, którymi Bóg się posługiwał. Pokazuje nam zarówno ich sukcesy, jak i ich klęski. Ich wiarę, która się zmagała, ich słabości, ich upadki. Tutaj mamy wierny zapis historii, w której Bóg nie oszczędza swojego ludu, nie koloryzuje, nie ubarwia, nie upiększa, ale pokazuje nam, jak tak jak było. Kiedy było źle, mówi o tym, jak było źle, a kiedy było dobrze, raduje się z tego, jak dobrze było. Micheasz dał Hiskiaszowi i mieszkańcom Jerozolimy potrzebne słowa nadziei, że Bóg ustanowi swoje niewzruszone królestwo pomimo obecnych trudności, w których się znajdowali. I patrząc na ostatnie rozdziały tej księgi, wydaje się, że pod koniec służby Micheasza kolejny judejski król, który nawet nie jest wspomniany w jego księdze, Manases, przejął kontrolę nad narodem. Kiedy Hiskiasz już był stary, jego syn Manases zaczął przejmować władzę. I to był jeden z najgorszych władców południa. Manases nie ufał Bogu Jahwe. Poddał się Asyryjczykom i odwrócił niemal cały naród od Boga. Czytamy, że czynił takie zło, jakiego nawet okoliczni poganie nie czynili. Własne dzieci wrzucał do ognia. I być może właśnie te tragiczne zmiany, jakie zachodziły w Bożym ludzie za czasów Manasesa, mogą być powodem, dla których w tych ostatnich rozdziałach, szczególnie początek 7 rozdziału, Micheasz wyraża rozpacz, wyraża złamanie serca, widząc odstępstwo Bożego ludu od Boga. I wiecie, to jest bardzo trudne dla pasterzy, dla kaznodziejów, którzy patrzą na swoich słuchaczy i nie widzą w nich Bożej przemiany. Nie widzą owocu sprawiedliwości. Paweł mówi, apostoł, że nie ma dla niego większej radości, czy to Jan pisze, przepraszam, Jan w swoim liście pisze, że nie ma dla niego większej radości, jak widzieć dzieci, które chodzą w prawdzie. I dla każdego, myślę, z nas, nie tylko tutaj pasterzy czy nauczających, jest to największa radość, kiedy widzimy braci, siostry chodzących w wierze, w miłości, wzrastających w poznaniu Boga, wzrastających w owocu Ducha Świętego. A jakimś smutkiem, jakąś troską, jakimś załamaniem jest, kiedy widać jakieś kłótnie, jakieś podziały, jakąś stagnację. Lata mijają, a człowiek stoi w tym samym miejscu, nie ma duchowego rozwoju. Ciągle jakieś problemy, ciągle jakieś rzeczy, które trzeba reperować, naprawiać. Apostoł Paweł mówi o sobie, że on płacze, że on cały aż gorzeje, słysząc o różnych problemach w zborach, w których służył. I myślę, że Micheasz przeżywał coś podobnego. Patrząc na tą reformę Hiskiasza, na ten, wydawałoby się, czas rozkwitu wiary i pobożności, a potem przychodzi kolejny bezbożny król i jakby cały naród się odwraca od Boga. Jakże wielki wpływ ma życie przywódców na tych, którzy na nich patrzą i którzy ich naśladują. Widok tych wszystkich ludzi, którzy wcześniej jednoczyli się wokół reform Hiskiasza, wracających do swoich poprzednich, niegodziwych, bezbożnych zwyczajów, musiał być załamujący. Jednak Micheasz wytrwale i bezkompromisowo ganił wszelkie przejawy fałszywej religijności i powszechnej korupcji moralności, wzywając do prostej wiary, do miłego Bogu codziennego, zwyczajnego życia. I kochani, to jest poselstwo, które i my musimy dzisiaj słyszeć i wziąć sobie do serca. Ludzka religijność wypatruje Bożej przychylności w ludzkich, religijnych staraniach i obrzędach. Zobaczcie na 6 rozdział Micheasza. Koniecznie otwórzcie ten fragment. Micheasza, 6 rozdział. I tutaj mamy pytania, które Micheasz podnosi w imieniu ludu, czy jakby reprezentując tą mentalność religijności ludzkiej. 6 rozdział od 6 wiersza. Najpierw w pierwszych wierszach tego rozdziału Bóg mówi do nich: co macie przeciwko mnie? Co ja wam złego zrobiłem? I Bóg wymienia im same dobre rzeczy, które im zrobił. Jak ich wyprowadził z Egiptu, jak im dał Mojżesza, Aarona, jak ich prowadził, jak dał im sędziów, królów i tak dalej. I co macie do mnie? I teraz oni mówią: okej, to mówią, z czym mamy się stawić przed Jahwę? Czyli to jest ich odpowiedź, to jest ich reakcja w formie pytania. Tak? Czego od nas chcesz, Boże? Z czym mamy przyjść do Ciebie? Jak się pokłonić najwyższemu Bogu? Czy mam stawić się przed Nim z ofiarami całopalnymi i jednorocznymi cielcami? Czy Jahwe ma upodobanie w tysiącach baranów i w dziesiątkach tysięcy strumieni oliwy? Czy o to Bogu chodzi? Albo mówi, czy mam mu dać swojego pierworodnego za mój występek? Zobaczcie, do jakich ofiar ludzie są skłonni. Nawet własne dzieci oddadzą, żeby swój grzech zmazać. Czy mam dać mu swojego pierworodnego? Jak można być pokręconym religijnie? Jak można myśleć, że coś takiego się może Bogu podobać, że zabijesz swoje dziecko, żeby jakoś swój grzech zmazać w ten sposób? Ale taka była mentalność tamtych ludzi, taka mentalność dzisiaj religijna jest. Dlaczego Manases wrzucił swoje dzieci do ognia? Dlaczego ludzie robili takie rzeczy, że Molochowi w rozpalone węgle wrzucali swoje dzieci? Ileż takich jest bóstw dzisiaj na tym świecie? Ludzie w ciemności pogaństwa robią straszne rzeczy, żeby jakoś swojego grzechu się pozbyć. To jest największa plaga ludzkości, straszny grzech, który trawi ludzką duszę. I ludzie są skłonni do wszystkiego, żeby się jakoś tego pozbyć, tego zła w sobie. I to oni się pytają, co mamy zrobić, co mamy zrobić. Mamy dać owoc naszego łona za grzech mojej duszy. I zobaczcie, jaką Bóg daje prostą odpowiedź. To, co tutaj w tych pytaniach się zawiera, to jest fałszywa, złudna nadzieja ludzkiej religijności. Składanie ofiar i gotowość nawet na wielkie poświęcenia. Ale musimy zadać sobie pytanie, czy nasza ludzka ofiarność jest w stanie zmazać nasze grzechy? Czy jest w stanie pojednać nas z Bogiem? Zobaczcie na odpowiedź Boga w 8 wierszu, czy proroka, który mówi, co Bóg powiedział. On ci oznajmił, człowieku, co jest dobre i czego Jahwe żąda od ciebie. Nie to, żebyś składał mu nie wiadomo ile ofiar i czy nawet własne dziecko mu ofiarował, czy coś takiego robił. Nie. Jedynie czego on od ciebie chce? Tego, byś postępował sprawiedliwie. Żebyś kochał miłosierdzie albo łaskę i pokornie chodził z twoim Bogiem. To jest wszystko, czego Bóg oczekuje. Sprawiedliwość, miłosierdzie i pokora. To jest esencja prawdziwej pobożności. I oczywiście Micheasz nie głosi zbawienia opartego na ludzkiej sprawiedliwości, na ludzkim miłosierdziu i pokorze, do której jesteśmy w stanie się zmuszać. Bóg patrzy przez to wszystko i wie, że to marność. Ale w kontekście jego poselstwa, poselstwa Michała, widzimy sprawiedliwego, miłosiernego Boga, który lituje się nad swoim błądzącym, ubabranym w grzechu ludzie i ten Bóg przygotowuje jego zbawienie. Aby czynić sprawiedliwość, najpierw trzeba dostąpić usprawiedliwienia. Ci, którzy dostępują Bożego miłosierdzia, są w stanie okazywać miłosierdzie innym. Poznanie wielkości i wspaniałości Boga budzi w ludzkim sercu prawdziwą pokorę, która umożliwia człowiekowi bliskie chodzenie z Bogiem, bliską społeczność z Bogiem, pokorną relację poddania się Bogu. I na koniec przeczytam jeszcze kilka wybranych wierszy z tej księgi i na nich zakończymy. Wiersze, które właśnie w tej księdze, w pośród tego grzechu, w pośród tej nieprawości, w pośród tego zła, te wiersze przedstawiają nam majestat i moc Boga. Jaki jest Bóg, którego głosi Micheasz w pośród ludzkiej grzeszności, w pośród ludzkiego odstępstwa, w pośród beznadziejności ludzkiego położenia w grzechu. Jakże ważne jest, byśmy widząc tą ciemność grzechu, nie popadli w rozpacz, skupiając się na niej i nie podnosząc naszego wzroku na naszego Boga, który jest zbawieniem od tego grzechu, ratunkiem od tego grzechu. Michała, pierwszy rozdział, drugi, trzeci, czwarty wiersz, początek tej księgi. Zobaczcie, jak Michał wprowadza postać Boga w tej księdze. Słuchajcie, wszystkie narody, słuchaj ziemio i wszystko, co na niej jest, a niech Pan, Jahwe, będzie świadkiem przeciwko wam, Pan ze swego świętego przybytku. Oto bowiem Jahwe wychodzi ze swojego miejsca, stąpi i będzie deptać po wysokościach ziemi i stopnieją pod nim góry, a doliny rozpadną się tak, jak wosk przed ogniem i jak wody, które spływają po stromym zboczu. Czwarty rozdział od pierwszego wiersza. Ale w ostatecznych dniach stanie się, że góra domu Jahwe będzie utwierdzona na szczycie gór i wywyższona ponad pagórki, a narody do niej popłyną. I wiele narodów przybędzie, mówiąc: chodźcie, wstąpmy na górę Jahwe, do domu Boga Jakuba, i będzie nas nauczał swoich dróg, a my będziemy chodzili jego ścieżkami. Z Syjonu bowiem wyjdzie prawo i słowo Jahwe z Jerozolimy. On będzie sądzić wśród wielu narodów i będzie karać narody potężne i odległe. I dalej ten sam rozdział od szóstego wiersza. W tym dniu, mówi Jahwe, zgromadzę chromą, zbiorę wygnaną oraz tę, którą trapiłem. A z tej chromej uczynię resztkę, a z wygnanej potężny naród. I Jahwe będzie królował nad nimi na górze Syjon, odtąd aż na wieki. Syjon jest obrazem, czy jest takim słowem, kluczem do tego miejsca społeczności z Bogiem. Dzisiaj możemy powiedzieć, że Kościół, nie jako budynek, nie jako organizacja, ale Kościół, Boży lud, jest Syjonem Boga. Jest tym szczególnym miejscem Jego obecności, Jego przebywania, Jego łaski. I szósty rozdział od pierwszego wiersza. Słuchajcie tego, co mówi Jahwe. Wstań, spieraj się z górami i niech pagórki słuchają Twego głosu. Słuchajcie góry, sporu Jahwe i najmocniejsze fundamenty ziemi, bo Jahwe wiedzie spór ze swoim ludem i rozprawia się z Jerozolimą. To są te słowa, do których się odwołałem przez chwilę. Mówi: mój ludu, cóż ci uczyniłem? I teraz zobaczcie, co Bóg czynił, jak Bóg postępował ze swoim ludem. Mówi: w czym ci się uprzykrzyłem? Zeznawaj przeciwko mnie. Wyprowadziłem cię bowiem z ziemi Egiptu. Odkupiłem cię z domu niewolników i posłałem przed tobą Mojżesza, Aarona i Miriam. Mój ludu, wspomnij teraz, co zamierzał Balak, król Moabu, A co mu odpowiedział Balaam, syn Przeora? Pamiętacie tą sytuację, kiedy ten go wezwał, żeby przeklinał, a ten mówi, nie mogę przeklinać, bo Bóg każe mi błogosławić. I tylko mógł błogosławić. Bóg natknął tego pogańskiego proroka, aby błogosławił Boży lud, dlatego, że Bóg go błogosławił. Pomimo tego, że tam też nie było za pięknie wtedy, ale przynajmniej czekali na Boga, wierzyli w Boga i była tam święta resztka. I mówi, czy pamiętasz, co wtedy miało miejsce? Wspomnij też, co się działo od Shittim aż do Gilgal, kiedy przechodzili przez Jordan, kiedy zdobywali tą ziemię, abyś poznał sprawiedliwość Jahwe. I jeszcze raz te ostatnie wiersze, najpierw siódmy wiersz. Michałasz mówi, będę wypatrywał Jahwe, będę oczekiwać Boga mojego zbawienia. Oby to była nasza modlitwa, kochani. Wypatrywanie naszego Pana, naszego Jahwe, oczekiwanie Boga naszego zbawienia. Mówi, mój Bóg mnie wysłucha. I te pytania ostatnie, w ostatnich dwóch, czy tam przedostatnich dwóch wierszach. Mówi, któż jest Bogiem jak Ty? Któż jest takim Bogiem jak Ty, który przebacza nieprawość i daruje występek resztki swego dziedzictwa? Nie chowa swego gniewu na wieki, bo ma upodobanie w miłosierdziu. Odwróci się i zlituje się nad nami. Pokona nasze nieprawości i wrzuci w głębiny morza wszystkie nasze grzechy. Któż jest jak nasz Bóg? Powstańmy do modlitwy. Kochany nasz Panie, jakże cenne jest Twoje słowo, jakże bogate, jakże prawdziwe, jakże szczere. Dzięki Ci, że zachowałeś dla nas tą skarbnicę poznawania Ciebie. Skarbnicę, w której zapisane są te stare historie, opisane stare czasy, opisane zmagania wiary, opisane Twoje wizje, objawienia, które dałeś swoim świętym prorokom w obliczu ludzkiego dramatu grzechu, w obliczu niemożności człowieka, by zbawić samego siebie, by ratować samego siebie. Boże, dzięki Ci, że Ty w swojej wszechwiedzy od samego początku nic Cię nie zaskoczyło, nic Ciebie nie zdumiało, tak jak nas zaskakuje i zdumiewa, ale od samego początku wiedziałeś, na co się decydujesz, kiedy stworzyłeś człowieka, wiedząc, że ten człowiek upadnie w grzech, oddali się od Ciebie i będzie czynił tyle zła na ziemi, którą Ty stworzyłeś. Na ziemi, która od początku miała być pełna Twojej chwały i poznania Ciebie. Panie, dzisiaj my żyjemy w tym wieku, w którym tak wiele zła, tak wiele grzechu, tak wiele nieprawości. Czasami czujemy się przygnieceni, zniechęceni. Gdzieś ta ciemność wydaje się nie mieć końca. Panie, daj nam pamiętać, że to właśnie do takiej ciemności Ty przyszedłeś, że nad tymi, którzy byli spowici ciemnością, zajaśniało światło. Kiedy światłość świata, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat w Betlejem, w domu chleba. Panie, niechaj ta światłość rozświeca nasze serca. Niechaj pomoże nam w naszych osobistych zmaganiach, w naszych rodzinnych zmaganiach, w naszych zborowych zmaganiach. Panie, żyjąc w tym świecie, niechaj ta światłość pomoże nam zwyciężać Niechaj zwycięża w nas i niechaj zwycięża przez nas. Pomóż nam patrzeć na Ciebie, Boga naszego zbawienia, oczekiwać na Ciebie, szukać Ciebie całym sercem. Daj nam, prosimy i dzisiaj usłyszeć Twój głos i nie zatwardzać naszych serc. Panie, proszę o siebie samego, proszę o braci i siostry, o Twoje dzieło zwycięstwa nad naszymi grzechami, o Twoje wyzwolenie, o Twoje oczyszczenie, abyś prawdziwie mógł rzucić w morze zapomnienia wszystkie nasze grzechy, aby nikt z nas nie był człowiekiem, który wzywa Twojego imienia i nie odwraca się od bezbożności, nie walczy z grzechem, nie boleje i nie pokutuje z powodu naszej słabości, upadłości i niedoskonałości. Daj nam, Panie, oglądać w naszym życiu, w tym zborze i Twoim Kościele coraz większą moc Twojego krzyża, moc Twojego zmartwychwstania, moc Twojego Ducha Świętego, którego posłałeś, aby te prawdy, o których czytamy, mogły być rzeczywistością naszego życia i doświadczenia. Oddajemy Ci hołd i cześć. Wielki Boże, wielki Zbawicielu, pasterzu naszych dusz. Amen. Czy miłość Jego znasz, czy ufność w Nim swą masz, czy Jego życia dar Twym skarbem jest bez miar? Gdym w grzechu mocy żył, On dobrym zbawcą był, duszę ocalił mą, objawił chwałę swą, objawił chwałę swą. O cudowny. walczę z nim, pognębić nie dam się, bo Jezus wzmacnia mnie. Dla Ciebie pragnę żyć, drogiego Zbawcę czcić, ofiarą miłą być przed tronem Twym. Alleluja, Alleluja, Alleluja. On jest godzien czci. O cudowny krzyż, krzyżę chwały na nim smak. O wspaniały krzyż, gdzie bezcenną przelał krew. Ty pokonałeś ból i zmiażdżyłeś grzechu. Panie, śpiewamy o cudowności Twojego krzyża. Rozmyślamy o potędze Twojej miłości, która Cię tam zawiodła. Wyrażamy, tak jak potrafimy, naszą wdzięczność, że nie zostawiłeś nas w ciemności, w brudzie, w śmierci naszego grzechu, naszego zła. Dziękujemy, że stanąłeś na naszej drodze. Dziękujemy, że skierowałeś do nas dobrą nowinę o zbawieniu. Dzięki Twojej śmierci, dzięki Twojemu cierpieniu, dzięki Twojej ofierze, która została złożona, aby wykupić nas z naszego beznadziejnego położenia. Panie, prosimy, byś kontynuował to dzieło przemiany naszego myślenia, abyśmy coraz lepiej, coraz pełniej, coraz wyraźniej widzieli okropność grzechu, widzieli jego zwodniczość, byli świadomi jego tragicznych konsekwencji. I jednocześnie w obliczu tak wielkiego wroga, abyśmy widzieli Twoje wielkie zwycięstwo, abyśmy z nadzieją pokładali całą ufność w Tobie i w tym, czego Ty dokonałeś dla naszego zbawienia. Świadomi, że tylko w Tobie jest nasze zbawienie. W nikim innym, w niczym innym nie ma nadziei, nie ma życia, nie ma ratunku. Tylko w Tobie, Panie Jezu. Daj, żebyśmy całą ufność pokładali w Tobie, całą nadzieję, byśmy mocno się Ciebie trzymali i byśmy pod każdym względem w Ciebie wzrastali. Pobłogosław, prosimy ten chleb, który łamiemy, pamiętając, jak wielka cena została zapłacona, gdy zostałeś przybity tam do krzyża Golgoty. Jak wielka ofiara musiała być złożona, abyśmy mogli stać się sprawiedliwością Bożą. Abyśmy już dłużej nie musieli żyć pod ciężarem naszych grzechów, w niewoli grzechu, sponiewierani przez grzech i jako narzędzia grzechu. Dzięki Ci, Panie, że umarłeś za swój lud, aby wybawić go z wszystkich jego grzechów. Dzięki Ci, Panie. Daj nam, prosimy, godnie jeść z tego chleba, pić z tego kielicha w uniżoności serc, we wdzięczności, w całkowitym poleganiu na Tobie. Daj, Panie, nam zwiastować Twą śmierć, jedząc z tego chleba i pijąc z tego kielicha. I niech Twa śmierć, którą zwiastujemy, będzie źródłem wytryskującego życia z każdego z naszych serc. Amen. Panie Jezu, Ty przez Ducha Świętego badasz głębokości naszych serc. Wiesz, co tam jest, i też proszę, pomóż każdemu z nas zbadać nasze serca, tak z Twoją pomocą, na spokojnie, bez wyciągania zbyt pochopnych wniosków, zbyt szybkich wniosków, ale badać i sprawdzać, czy to, co robimy w naszym życiu, prawdziwie wypływa z miłości, nie jest jakimś religijnym działaniem i działaniem, w którym właśnie nie ma serca przepełnionego miłością do Ciebie, do bliźniego. Proszę, badaj nasze serca i objawiaj, co w nich jeszcze jest do zmienienia. Amen. Kochani bracia i siostry, jest to czas naszego wspólnego zwiastowania śmierci Pańskiej aż do Jego powrotu. Jest to czas, w którym jedząc z tego chleba i pijąc z tego kielicha składamy świadectwo, że Jego śmierć jest naszym życiem, że On umarł z powodu naszych grzechów i że pokładamy ufność w Nim i tylko w Nim, że On jest jedynie naszą nadzieją, naszym zbawieniem. Czyńmy to, kochani, z uwielbieniem, z dziękczynieniem, z radością, bo nasz Pan zmartwychwstał i żyje. Śmierć Go nie pokonała. On pokonał śmierć, tak jak śpiewaliśmy w tej pieśni. Pokonał śmierć, pokonał grób, pokonał szatana, pokonał zastępy piekła. I Jego zwycięstwo jest naszym zwycięstwem, jeśli do Niego należymy, jeśli na Nim polegamy, jeśli w Nim pokładamy naszą ufność. On jest naszym Panem, jest naszym zbawcą, jest naszym ratunkiem, jest zadośćuczynieniem. Choćbyśmy nie wiadomo, co złego uczynili, jeśli do Niego przyszliśmy z wyznaniem naszych grzechów, jeśli odwróciliśmy się od bezbożności, On naszych grzechów nawet nie wspomni więcej. Prawdziwie to, co zapowiadał Michał, jest naszym udziałem. Zatopił wszystkie nasze grzechy w morzu zapomnienia. I nie wspomni naszych grzechów. Nie musimy się obawiać stanąć przed Nim. Pomimo tego wszystkiego, czym Go zasmuciliśmy, czym Go obraziliśmy, czym Go znieważyliśmy. Krew Jezusa Chrystusa obmywa nas od wszelkiego grzechu, od wszelkiej nieprawości. I za to Mu dziękujmy. Za to Go uwielbiajmy. I żyjmy w świetle mocy Jego krzyża. Żyjmy w mocy Jego zmartwychwstania. Żyjmy w tej mocy, która płynie dla nas z krzyża. W przebaczeniu naszych grzechów, w przyjęciu nas za Boże dzieci. Zapraszam bracia i siostry do tego stołu. U nas mamy taki zwyczaj, że najpierw przelewamy z tego kielicha do tych mniejszych kieliszków. Jeśli ktoś chce pić bezpośrednio z kielicha, zapraszamy w drugiej kolejności. Thank you. Powstańmy jeszcze, proszę, do modlitwy. Jeśli ktoś z was, bracia, siostry, chciałby jeszcze na koniec się pomodlić, to bardzo proszę. Panie, ja dziękuję Ci za te słowa, które się Panie, za pouczenie. Dziękuję Ci, Panie, że ono się dotykało serca mego, Panie. Tak wierzę, że każdego z nas, Panie, pogosław ten tydzień, Cię proszę, słowa Twoje, Panie, działało w sercach naszych. Prosimy. Wydawało owoc sprawiedliwy, Panie. Prosimy. Byli tymi, którzy szukają Twojego Królestwa i Jego sprawiedliwości. Panie, dopomóż. Proszę Cię, dopomóż nam, dopomóż mi, Panie, też traktować, Panie, ludzi, Panie, bliskich, tych, których mamy naokoło, tak jak Panie tym nie potraktowałeś. Tak, Panie, proszę, aby to była taka rzeczywistość, Panie, prawda, w życiu moim, naszym. Błogosław, Panie, ten tydzień, ten nadchodzący czas. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Amen. Usiądźmy jeszcze, proszę, na chwilkę. Nasza społeczność dopiero się zaczęła. To znaczy, że można jeszcze zostać tam przy stole sobie, wypić kawę, herbatę, jeśli jest jakieś ciasteczko, to się poczęstować ciasteczkiem, ale przede wszystkim ważne, żebyśmy, jeśli tylko mamy na to jeszcze czas, jeśli nas nic nie goni, pobyli ze sobą, porozmawiali, szczególnie przywitali naszych gości, którzy są z nami tu z Warszawy. Jest garstka jeszcze z jakichś innych miast. Może ktoś przyjechał do nas dzisiaj? Biała Podlaska. Na początku właśnie był Ben ze swoją mamą z Wielkiej Brytanii. Oni tutaj planują się przeprowadzić do Wejherowa, więc niewykluczone, że będą częstszymi gośćmi na naszych zgromadzeniach, co, jak widzicie, jest pewnym wyzwaniem dla nas. I wiem, że są osoby, które łatwiej sobie radzą z takim wyzwaniem, ale pomyślmy o jego mamie, pomyślmy o jego tacie, pomyślmy o wielu zborach, w których oni przyszli i zostali źle przyjęci, zostali wyproszeni, zostali potraktowani jako no, przeszkadzający. Ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy coś takiego tutaj zrobili. Jakimkolwiek by to nie miało być wyzwaniem dla nas, jakkolwiek mielibyśmy przeorganizować nasze nabożeństwa, każdy, kto tutaj przychodzi, musi znaleźć miłość i akceptację naszych serc. To Ben. Witaj, Ben, kochany. O tobie właśnie mowa. Ben jest, może się wydawać taki, wiecie, dla niektórych trudny, ale to jest kochany człowiek, który mówi dobrze o Panu Jezusie, jeśli potrafi mówić. Tak, to jest Ben. To są bracia i siostry. Tak, chcesz coś powiedzieć do braci i sióstr? Powiedz, Ben. Cześć. Tak, troszeczkę. Możesz mówić, Ben, wszyscy Cię słyszą. No, co? Cieszymy się, że jesteś z nami, Ben. Chwała Bogu. Chwała Bogu. No, także zapraszam na herbatkę, ciasteczko, a jeszcze są ogłoszenia w sprawie naszego wyjazdu do Dębek, także ci, którzy chcą jechać do Dębek, niech tutaj się wszyscy pojawią i za chwilę porozmawiamy o szczegółach jeszcze tego wyjazdu. A jeszcze gadać coś mam. 16 jest spotkanie braterskie. Co jeszcze miałem powiedzieć, Piotrze? Coś mi mówiłeś? Słuchajcie, zanim Paweł powiedział to, co powiedział, ja też zamierzałem jakby tak na gorąco, na bieżąco odnieść się do tego, co dzisiaj się wydarzyło, tak? I pozwólcie, że to uczynię. I powiem tak, no, gdy tutaj przyszedłem, usłyszałem jakiś taki coś nietypowego, jakiś taki głos, nadmiernie wysoki, czy w sensie głośny. No, od razu się zorientowałem, że tutaj mamy do czynienia z kimś chorym po prostu. I to nie jest jakaś złośliwość z jego strony, tylko po prostu tak on funkcjonuje, żyje. Gdy rozpoczęło się nabożeństwo, to no, wszyscy to słyszeli, tak? Było to kłopotliwe i to przeszkadzało nam. Myślę, że każdy z nas ma inną wrażliwość na tego typu zachowanie, jakiś krzyk tutaj można by nawet powiedzieć się pojawił. Mi się wydaje, że ja mam dość dużą wrażliwość i to nie było łatwe. Myślę, że jeżeli ktoś ma jeszcze większą, no to jeszcze było to trudniejsze dla niego. Ale powiem tak, zastanawiałem się, co zrobić, tak? Jak tu się zachować. To, co Paweł zrobił, ja powiem tak, no nie jest to łatwe wziąć na siebie jakby tutaj ciężar odpowiedzialności i pewną decyzję, która tutaj została podjęta, że tak właśnie postąpimy. Nie jest to łatwe i z tego, co było słychać, co się wydaje, no to Paweł jakby kierował się miłością, tak? I ja powiem, jak ja bym postąpił i jakie myśli w mojej głowie były. Tak ważyłem po prostu, położyłem na szali i myślę, że to jest temat w ogóle do porozmawiania, tak? Paweł tutaj coś jakby przedstawił pewne swoje spojrzenie na sprawę, ja teraz mówię o swoim. Ważymy, tak? Na jednej szali kładziemy kogoś, kogo nie chcemy jakoś tam odrzucić, okazać mu miłość, do tego jesteśmy wzywani, ale z drugiej strony mamy nas, którzy chcielibyśmy skorzystać z tego czasu nabożeństwa i jeżeli ktoś będzie to zakłócał, no to w zasadzie będzie to zakłócone i to będzie jakaś tutaj szkoda się wydarzy. Także nie wyrokuję, co tu jest słuszne, chociaż pewne myśli mam w tym względzie i myślę, że to nie jest brak miłości i nieokazanie miłości, no bo my też tutaj jesteśmy ważni w tym momencie i potrzebujemy wysłuchać tego, co tu się dzieje. Jeżeli to będzie mocno zakłócone, to nie skorzystamy z tego. Także ja tylko rzucam pewne hasła do porozmawiania, przemyślenia, ale co jest jakby bardzo ważne, czym koniecznie chciałem się podzielić, to jak przyszedłem i zobaczyłem, znaczy usłyszałem, co usłyszałem, mówię, o, kłopoty, a za chwilę, już niedługo potem, mówię, o, sprawdzian, jak my się zachowamy, jakie myśli w nas będą się kłębić. I tak sobie myślę, nikt za nas tego nie zrobi. Każdy z nas musi zrobić sam sprawdzian serca, jakie myśli, bo myślę o sytuacji takiej, ale to jest jedna z wielu, które w naszym życiu mogą być, bo mamy jakiś swój porządek, jakieś swoje przyzwyczajenia i coś staje na przeszkodzie, jest jakiś problem, który się pojawia i wtedy pytanie, jak my reagujemy, co decyduje o tym, właśnie co zrobimy, tak? I mówię to po to, żeby zadać sobie pytanie, żeby wykorzystać tę sytuację do zbadania swojego serca, do czego też Łukasz nas wzywał, żeby badać swoje serce i na pewno nie jest dobrze zrobić to zbyt pochopnie i zbyt szybko, żeby jakichś złych wniosków nie wyciągnąć, ale jesteśmy wzywani do tego, żeby badać głęboko te serca i jeżeli jedyne, co mi przyszło na myśl, to tylko to, że oj, niech to zostanie usunięte, niech ten problem zniknie i żaden inny, że tak powiem, aspekt, element się nie pojawił w mojej głowie, to myślę, że czegoś tam brakuje w głowie czy w sercu. Także myślę, że wielu z nas modliło się, tak, w tej sytuacji, bo jest jakiś problem, tak, no to nasze myśli kierujemy do Boga. Może niektórzy właśnie włączyli to miłosierdzie, to jakieś takie wyrozumiałość, cierpliwość. To są takie rzeczy, które powinny w naszym życiu być. Jeżeli tego nie ma, to jest czas, żeby zastanawiać się, co tu można zmienić w tej sprawie. Chciałem tylko tak, że tak powiem, otworzyć temat do rozmowy, do rozmyślań, ale ta myśl o badaniu swoich serc, co tam w nich jest, to jest to, co chciałem podkreślić. Dziękuję bardzo. Ja jestem wdzięczna Bogu właśnie, bo wiele razy się modlimy, Panie, przyprowadzaj każdą Twoją zagubioną owieczkę. I o to się modlimy. Jeżeli Bóg przeprowadza każdą swoją owieczkę, to powinno być to naszą radością, powinniśmy się cieszyć z tego. Nie? Bóg chce czegoś nas nauczyć, do czegoś przygotować jako swoje narzędzia. Ja jestem niezmiernie wdzięczna Bogu. Tak się ucieszyło moje serce, że Bóg słyszy każdą modlitwę. On bierze poważnie modlitwę, jeśli do Niego się woła o każde dziecko, które On uratował. I to jest dla mnie takie bardzo cenne, takie było to słowo o tej Marcie i Marii. To jest takie cenne słowa i Bóg tak uczy, mnie uczy, tak, nie? Że cały czas być u stóp Jego i brać to, co On daje, to, co najcenniejsze. Patrzeć Jego oczyma na każdego, którego On przeprowadza. I ja dziękuję Bogu za te słowa pieśni, które były śpiewane, za to, że On sam nas przeprowadza, że to, co On sam pracuje, to On sam wkłada tą miłość, żeby miłować właśnie takich. To On chce leczyć, to On chce uzdrawiać, to On chce się uwielbić w każdym sercu. I dlatego ja się dzielę tą radością, bo w moim sercu to jest radość, nie? Że On sam to się troszy, On sam jest pośród nas. To On sam dba o to słowo, żeby włożyć moje serce, żeby ono owocowało. To On sam dał miłość, wlał, żeby miłować bracia i siostry, żeby zobaczyć tą cenność. Bracia i siostry, ja Jemu jestem niezmiernie wdzięczna za Jego żywe słowo. To jest Jego Boga słowo, które On wkłada w nas. To On oświeca umysł, to On otwiera moje oczy, to On otwiera uszy, to On otwiera serce, żeby widzieć bracia i siostry, co najpiękniejsze, to co w Chrystusie. I ja jestem niezmiernie wdzięczna za to, że dzisiaj w takiej wielkiej cudownej łaski. Do mnie muszę usłyszeć to słowo, do mnie zobaczyć was, nie? Których naprawdę to jest potężna miłość. Ja mówię, nieraz nie rozumiem, jak czytam Słowo Boże, nieraz nie rozumiem, ale przychodzi światło, Duch Święty objawia to Słowo Boże. Nie? I wtedy dopiero zaczynam rozumieć brać poważnie to Słowo Boże. Nie? I chwała Bogu za to, chwała Bogu za to. Nawet jak on tak krzyczy, to uwielbia Boga, no uwielbia Boga, no i chwała Bogu za to. I ja dziękuję Bogu i kocham was i niech Pan wam błogosławi, obficie i jak da to się za tydzień zobaczymy.